Bismillah, lektion nummer 2. Bismillah wa kafa, wa salatu wa salam ala abdihi al-Mustafa, Muhammad alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdal salatu wa tamim taslim. Kashf al-shubahat. Vi har nået frem til sætning nummer 8. Wa illa fa haulai al-mushrikuna yashhaduna anna Allah huwa al-khaliq. De her mushrikun, det vil sige Quraysh's folk, de bevidner, at Allah er skaber. Wahdahu la sharika la. Han er alene, og han har ingen partner. Wa annahu la yarziqu illa hu. Og selve funktionen tilhører kun ham alene. Wa la yuhyi illa hu. Og genskaber kun ham alene. Wa la yumita illa hu. Og døden tilhører ham alene. Altså med at få mennesker til at dø. وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُ. At få tingene til at fungere i bestemmelse er kun ham. وَأَنَّ جَمِيعَ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِيهِنْ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنْ كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ وَقَهْرِهِ. Selve himlene og selve jorden er under hans bestemmelse og under hans magt. Sheikh Muhammad alayhi rahmatullah, han fortæller os, at selve Quraysh bevidner, alt der tilhører rububia, de anerkender Quraysh's befolkning. Med hensyn til al-khalq, skabning, med hensyn til al-rizq, provision, med hensyn til at skabe, al-ihya, at få til liv, med hensyn til døden, med hensyn til bestemmelse og afgørelse. Alt det her, de bestemmer Allah, og de bekræfter de her mennesker klart og tydeligt. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Zukhruf, vers nummer 87: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Hvis du spørger dem, hvem har skabt himlene og jord? لَيَقُولُنَّ خلقهن العزيز العليم. Så vil de sige, skabninger af den er al-aziz al-alim. Al-aziz al-alim. Er det forkert, Aya? Hvis det er forkert, hvad? Al-aziz al-alim. Hvad er al-aziz? Hvad betyder al-aziz? Prøv. Aziz. Al-Aziz Al-Alim. Al-Alim, den er lidt lettere. Al-Aziz. Hvis I kender ordet Izzah, så hjælper det lidt. Al-Aziz khalaqahunna al-Aziz al-Alim. Det mest ærefuld. Og så siger han, al-aziz, det mest ærfuld, al-alim, som er altvidende. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Hvis du spørger dem, hvem har skabt det, så vil de sige, skabelse af det her er Gud, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og de bevidner, at vi har to dele, og det er det, som Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab her fortæller, om de to dele, tawhid al-uluhiyya og tawhid al-rububiyya. Hvis vi tager tawhid al-rububiyya, hvad er definitionen for tawhid al-rububiyya? Huwa ifradullahi bil-khalq wal-mulk wal-tadbir. At sige, at Allah er alene om skabelse, om magt og bestemmelse. At Allah er alene om skabelse og magt og bestemmelse. Al-khalq wal-mulk wal-tadbir. Så kommer vi til definition af rububiyya. Huwa tawhidullahi bil-ibadah wa dhalika di bi-alla yu'bad ghayrullahi azza wa jal. At man tilbeder Allah med ibadah, tilbedelse, at der ikke må tilbydes andre end ham. طيب, hvordan kom man frem til, at selve tawhid er opdelt i tre dele? Uluhiyya, rububiyya, asma og sifat. Hvordan? Gennem fiqh al-istiqra. Aywa, det er præcis det. Det hedder al-istiqra wa tatabbu'. Al-istiqra wa tatabbu'. Det betyder, at man opsummerer, at man deler det her for at gøre det forståeligt. Ikke fordi, at det har noget betydning, hvis man siger, at alt det her, det er én. Men for at gøre det gavnmildt for dig. Og al-istiqra, læsning, ligesom arabiske sprog. Sahaba vidste ikke, at der er noget, der hedder fa'il og fa'il og maf'ul bihi og sifa og na'it og alt det der. Det gør det ikke. Men Ali radiyallahu anhu har bedt nogen om at begynde at sætte det, man kalder definitioner. Hvor man begynder at lede efter, hvordan en sætning ser ud, og bagefter illustrere det, så man kan se, at i illustrering, hvad er navnord, hvad er usandsord, hvad er det ene og det andet. Så ud af læsning, så har man illustreret det, man kalder al-ilm. Amen. Og det er det, man kalder al-istiqra, læsning, og at-tatabbu', at følge efter. Og det her gælder for mange af alle. Det der gælder hos hvem? I alle. Ja. Alle ulum, alle fag. Det vil jeg tro. Ja, stort set. Så al-istiqra oversat, det er at læse. Al-istiqra, at læse, bitama'un, det vil sige at studere og læse det, man kalder indhold. Og se, at det her, det er det, man følger efter. Og at det tænker at følge efter. Er I med? Okay. Hvad skal man forstå med rububiyya? Du kan ikke have rububiyya, medmindre du anerkender også uluhiyya. Også lad os med Osefa. Og jeg vil fortælle, at tingene er sammensat. At tingene er sammensat. For eksempel, hvis vi tager Allah som al-Khaliq, skaber. Og hvad har vi i uluhiyya? At man må ikke udføre et handling, som ikke føres til Allah. Og det er i form af hvad? Okay. Ibadah, tilbedelse. Det betyder, at sarful ibadah skal være til Khaliq. Og det er igennem rububiyya, og det er det samme med asma. Du tilbeder Allah som al-Khaliq, det legale asma, og sifat al-Khalq. Og det er derfor sifat al-Khalq, skabninger. Fordi Yahud har sagt, at der er nogen, altså hvis vi tænker på, at Allah har døtre, de skabt døtre, og de skabt sønner, og de samme gjorde kristne. Og Quraysh har også haft de samme principper. Hvor nogen af dem har sat nogle af de her statuer til at være Guds børn. Kan jeg følge mig? Eller? Ja. Fint. Og det der, det er vigtigt. Og det er derfor, siger han klart og tydeligt, at Quraysh, som er mushrikun, han nævner ordet her, og illa fahawla il mushrikun yashadun. De kender til, hvem er al-Khaliq og så videre, men deres fejlagtighed har været i deres tilbedelse, hvor de har sat en ibadah til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 9. فإذا أردت الدليل hvis du ønsker et bevis على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم hvis du ønsker et bevis på dem som Muhammad har bekriget صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ. De bevidner det, vi har sagt, så læs. Surat Yunus, vers nummer 31. Så siger Allah, قل سي من يرزقكم من السماء والأرض. Se, hvem er det, der giver jeres rizq fra himlen og jord. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Ham, der har magt over hørelsen, over السَّمْعَ, hørelsen, وَالْأَبْصَارِ, syn. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Hvem kan få et liv ud af død? Og det er, hvad snakker vi om her, liv ud af død? Det er sperm, som bliver udviklet til at være et barn. Og det er død, det man kalder hayawan manawi mayyit. Det betyder, at sperm, som er død, det bliver genskabt til at være et menneske. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Og skaber et død ud af liv. Og det er hvornår? Vores næste liv. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ. Hvem er det, der får skabninger af det her liv til at fungere? يُدَبِّرُ الْأَمْرُ. Kig udenfor. Regn, sol, nat, liv, jord, afgrydning, bevægelse af solen, bevægelse af jord, en lille smule skridning. Så kommer det hele til at kollapse, springninger ned fra havet, springninger ned fra jord, jordskæl, alt det her, det har en betydning. Så siger han, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ. Ved hvad det, der bestemmer og sætter det hele i et samspil? فَسَيَقُولُونَ. Så vil disse folk af Quraysh sige, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Så vil de sige Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Så sig til dem, vil det ikke være på tid, at I frygter ham og vender tilbage til ham? أَفَلَا تَتَّقُونَ. تَتَّقُونَ kommer over hvad? تَقْوَى. Hvad betyder تَقْوَى? Gudfrygtighed. Det betyder, så siger Allah, فَقُلْ فَقُلْ فَحَرُبْجَى. وقل فعل امر سيصير فقل سيتدم افلا تتقون هذيك بتصير اي فرقتها hvis vi kigger her så ligger der faktisk mange ting han giver hvis vi lægger mærke til Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab han bruger det man kalder sahl al-ibara sahl al-ibara han bruger nogle ordformidlinger som er lette. Hvorfor? Fordi han vil gerne have, alle folk kan forstå det, han skriver. Og hans henvisning er til awam, og hans henvisning er til ulama. Og fordi majoriteten, det vil sige samling af mennesker, de fleste af dem er awam. Antal, de få mennesker, der er ulama, og mange af dem er awam. Awam uvidende. Så det han gør, han laver det, man kalder tashilul ibara. Tashilul ibara formidler, at de sprog, han skriver i, er simpel. Så du og jeg og enhver person kan forstå det. Og dem, der har lavet shuruh, hvor de har besværligt gjort, Sheikh al-Islams ord har fejlagtigt gjort det. Jeg er ked af det for at sige det, men sådan er. Fordi hensigten er, det der, det har vi haft. Der er mange bøger, som er skrevet som matin. Så kommer Sharih, så kommer ham, der forklarer matin. Hvor han begynder at forklare indholdet på en vær måde, en svær måde. Det er derfor, jeg siger en vær måde. Han tror, han kan få disse eksemplariske forklaring til at blive simpel. Men han får disse eksemplariske sætninger til at blive svære. Så ham, der læser Sharih, forstår intet. Men ham, der læser al-matin, han forstår. Og det er et fejl, som mange har gjort, fordi de tror, at de kan få hans ibarat til at blive lettet. Så det er derfor, vi har 4 eller 8 eller 10 sætninger, eller 30 sætninger, så bliver de gjort til en kæmpe bænd, som ingen gider læse. Hensigten med Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, det er tashilul ibarat. Tashilul ibara formidler ilm, som er simpel. Så enhver person, når han læser det, han kunne forstå det. Om han er alim eller ikke er alim. Amen. Og det er vigtigt, at I forstår det her. Og her han guider folk, hvad han siger, for idha aradta dalil. Han har lært os en ting. Hvis du ønsker et bevis. Han har lært os en ting. Det er et dalil. Enhver person, når du skal fremlægge noget, så skal du vedlægge dalil. Mange af ahle sunnah råber og skriger, hvad er et dalil? Et dalil, et bevis, det kan være mange ting. Det kan være dalil, mubashir, indirekte, klar tekst, eller dalil, ghair mubashir, uden indirekte dalil. Det betyder, at du gør det i henhold til din forståelse af ayat og ahkam. Af ayat og tekster, og det er Qur'an og Sunnah. Det kan også være ijma', som ma'qud, som er samlet, ummah har samlet om ijma'. Og hvis vi tager ijma' hos ulama', det kan være forskellige forståelser. Jeg er ked af det, men jeg er nødt til at nævne det her. Jeg håber, I har tålmodighed med mig. Ijma' hos ulama' er forskellig. Vi har ijma', som er hos Malik, som ligger hvorhen? I Medina. Og han tager alt, hvad Medina folk siger. Og Malik, radiyallahu anhu wa arda, han siger, at hvad der ligger uden for Quraysh, har ikke noget. Også hadith. Jeg giver et eksempel, og I får et chok. Malik, med hensyn til hadith, der kommer ahl al-Iraq, han siger, at hadith og ahl al-Iraq, مثل أحاديث اليهود والنصارى حديث تقام العراق هوس مالك اعليسهم أحاديث تقام أبونس فالك بفا فلي هنسيا دي أحاديث سم أعرى دي إليك كن إي مدينة وقال براقام أون فا مدينة دي تهانك أيما سدي ويكتد فيا نايي كنت تدري درافا في ليوا إن تيد فودا كومنيكشون سويكت. Jeg er ked af det. Der er noget, man kalder kommunikationssvigt. Vi har folk, der forstår indhold, og vi har folk, der ikke fatter en brik. Ja. Nogen læser de, der står, og tror, de forstår det. Og så kommer han med et dalil. Og faktisk de bevis, han kommer med, går i modsætning, hvad han tror på. Fordi han forstår ikke et dalil. Giv et eksempel. Imam Malik, alayhi rahmatullah, han siger, al-aqiqa bid'ah. Er I chok? Han siger, al-aqiqa bid'ah. Aqiqa. Slagtning, når du får en nyfødt barn. Malik siger, aqiqa er bid'ah. Hvorfor? Fordi ahle al-Madina plejer at lave aqiqa. Så betragter han, at udførelse af noget, som Ahl al-Madina ikke vant til at lave, er bid'a. Og mus siger nusus. Kan I følge mig? Så for ham, en dalil, så kommer der en, han har læst, at Imam Malik siger, al-aqiqa er bid'a. Så står han og bekæmper al-aqiqa, og går i modsætning, hvad er tekst et dalil. Er det ikke det, vi snakker om nu her? Fa'idha aradta et dalil. Vi snakker om uger kun et dalil. Jeg ved godt, det er usul faqih. Det er usul faqih. Men som jeg sagde tidligere fra starten, al-ulumu mutashabika, viden er sammensat. Hvis du ikke forstår dalil, og ordet dalil, hvad det betyder, og hvis I har tænkt jer at være talabat ilm, så skal I læse og stoppe for hver eneste ord og studere det. Og ud af det, så vil I hente ilm og viden. Kan du følge mig? Og lad være med at være folk, som render rundt med to klapper for øjne, og tror, de er heste, som bevæger sig kun én bane. I skal udvide horisont og begynde at læse og illustrere, hvor stammer det her fra, hvorfor er det sådan der, og hvorfor har han brugt det. Det er jeres arbejde at læse på fremadgang. Kan I følge mig? Så siger Imam Malik, at selve handling med hensyn til aqidah er bid'ah. Hvorfor er Imam Malik? Han siger, at ahle al-Madina laver ikke aqiqa. Og der er ikke nogen ahadith, som er kommet herover, som siger, at aqiqa er bid'ah. Som er aqiqa er sunnah. Så må det være bid'ah. Og det er derfor, at imam Malik, alle de ahadith, han har ikke rejst Malik, han har altid boet i Medina. Og hans collection, altså hans samling, har kun været i Medina. Og alt, hvad han har samlet, er i Medina, og det er derfor, hans fiqh er baseret på de efterladte folk, som er i Medina. Så det er derfor, hvis du ikke kender til imams Maliks historie og forståelse og fremgangsmåde og fremlægge det på, hvad sker der så for den stakkels Bilal her? Han kollapser. Kan jeg se? Og det er derfor, hvis du læser af ulama og deres forståelse for ting, ligesom imam Ahmad og Shafi'i og de andre, så kigger vi på ordet dalil. Han siger til dig, فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلِ, hvis du ønsker et bevis. De nye moderne salafister, som jeg kalder nærmest zahiriya, de begynder at tage zahir, hvor de kræver en ilm, som er baseret på en ayah al-hadith. Så siger vi, klart og tydeligt, en ayah al-hadith kan illustrere en klar bevis, og den kan illustrere en indirekte bevis. Er I med mellem de to der? Giv et eksempel. Er urin halal at drikke, eller haram at drikke? Urin. Er halal at drikke, eller haram at drikke? Haram. Hvorfor? Hvad er bevis? Det er nødvendigt. Hvad er bevis? Kan I forstå, hvor jeg vil hen? Dem, som kræver en klar tekst, så skal de komme med en tekst, hvor der står urin najas. Allah siger i Al-Quran, ahalla lakum at-tayyibat wa harrama alaykum al-khaba'ith. Her har du en rumlig bevis. Du har et bevis, som er rumlig, som vidrer alt der er, wa ahalla lakum at-tayyibat, alt hvad der tayyib, og tayyib det er hvad? Godt. Alt hvad der er godt, er halal for dig. Wa harrama alaykum al-khaba'ith. Og alt der er beskidt, er haram. Og urin er noget beskidt, der kommer ud af et menneske, og så er det ikke tilladt at drikke. Så siger vi, er det klar bevis eller uklar bevis? Det er indirekte bevis. Kan du følge mig? Eller kan I slet ikke følge mig? Så det er derfor, at nogle gange, når du snakker med folk, så siger de, ham der, han taler uden tekster. Han fatter ikke en brik. Du snakker i ta'sil al-ilmi. Ta'sil al-ilmi, du klassificerer en sag. Du udsætter en sag på en klassificering, som du kan relatere til noget, som har noget med realiteten. Skal jeg give jer et andet? At sige god juma. Eksempel. God juma. Jeg møder en, og så siger jeg, god dag. Du må have en god dag. Jeg tik el afi, inshallah Allah ibarik lak ibi yomak. Du må have en god juma. Ulema, som ikke ønsker at undersøge sagen, eller som ønsker at gøre tingene til at være let, så går man hen, og så bruger man haram. Så siger man, haram er tættest på på at man lukker den sag af, så uden at tænke på, hvad det der ligger i det. Hvis vi skal bruge deres mytologi, så siger Muhammad s.a.w. med hensyn til Jum'a, Jum'a er Eid. Jum'a er Eid. Ikke også? Og så siger vi, som Musvar, bare for at give et eksempel, kom med en hadith eller en ayah, eller en udtalelse af sahaba, som siger, i de to eid vi har, hvor de har lykkeønsket hinanden i eid, hvor de siger, eid akum barak, eller kul amu antu khair, eller må din eid være velsignet. Kom med en udtalelse. De kan det ikke finde. Så det er derfor, ulema, når de kommer hen og forklarer med hensyn til det, så siger de, der er forskel på lykkeønskning, og noget, som du siger, det har noget med ibadah at gøre. Når jeg lykkeønsker dig noget, i form af, at du må have en god juma'a eller et eller andet, det har ikke noget med ibadah at gøre. Eksempel det er min forståelse. Det må ikke være jeres. Det er ikke det, jeg siger. I kan gøre, hvad I vil. Men jeg prøver ligesom at forklare. Så når man skal gå hen og undersøge en sag, så skal man se før, er det en ibadah? Siden du siger, det er bid'ah? Eller er det en skikkelse? Eller er det en ren lykkeønskning, som man kan se til hver dag til en person, du må have en god dag? Hvis du undersøger det her, så kan du se det. Og hvis du har baggrund for det, hvis der kommer en og siger til mig, Salaf plejer ikke at sige god juma, fint. Salaf plejer ikke at sige kul amu antu khair. Så at sige kul amu antu khair er bid'ah. Er det rigtigt? Imam Ahmed, han plejer ikke at starte folk med at sige taqabbal Allah ta'atakum. Men han siger, hvis folk siger det til mig, jeg svarer tilbage, ellers vil jeg ikke selv starte. Fordi han sætter en barriere, som hedder, jeg vil ikke starte noget, som de Salaf ikke har gjort. Det er derfor, vi skal spørge, om det er en del af tilbedelse, ikke? Ja, men hensigten med, at jeg nævner det her, det har ikke noget, bare for at fortælle dig, hvad er dalil. Det er tilbage reflektering til at være beviset. Så når du og jeg, vi skal lige undersøge noget, så skal vi ikke gå i tekster kun, vi skal gå også i forståelse. Mange mennesker går kun i tekster, og de forstår ikke indhold. Og det er derfor, mange af dem, de vil aldrig nogensinde forstå noget som helst. Kan I følge mig? Så ordet ad-dalil, beviset, som han lægger her, han lægger en klar bevis. Og det er derfor, man siger, dalilun wadih nasir, det vil sige klar bevis. Og det er derfor, han siger, hvis du ønsker dalil, han har lært os et nyt ord, der hedder dalil, bevis. Og når han fremlægger beviset, så siger han, ala anna haulai alladhina qatalahum, så kommer det næste her, der er qital. Først nævner han et dalil, bagefter med hensyn til dem, som han har bekriget, hvem? Muhammad s.a.w. Hvorfor har han bekriget dem? Så siger han, yashhadun, de bevidner. De bevidner, at Allah er skaber. De bevidner tawhid al-rububiyya. Og alligevel har Muhammad bekriget dem. Og så siger han, du skal lære det bevis, så du kan bruge det imod, at en hver person, der siger, la ilaha illallah, udfører shirk, så har du ret til at bekrige ham. Er I med? Kan I finde sammenhæng? Og det er derfor, han siger, at dalil for dig er simpel. Den står foran dig, læs det, koncentrer dig om det, se det. Allah subhanahu wa ta'ala siger til Muhammad, قل, sig. Man yarzuqukum min as-samaa, hvem er det, der giver jer rizq fra himlen og jord? Amman yamliku as-sam'a wal-absar, hvem har jeres hørelse og jeres syn? Hvem er det, der skaber livene ud af de døde, og de døde ud af til livene? Hvem er det, der får hele universet til at spille? Så vil de sige, Allah, sig til dem, at ikke på tid i Gud frygter ham. Konklusion. Det er konklusionen af fortolkningen af ja. Her har du et bevis over enhver person. Husk, din tilbedelse skal rettes til Allah. Ellers kommer du til at være en person, som har et mål, der hedder al-qital. Ja? Når du med Quraysh, det er som gruppe. Ja. Nu snakker, så snakker du om en person. Så han, hvis en har tawhid, og han laver shirk? Nej, jeg snakker generelt. Selvom jeg snakker om en, så snakker jeg altid generelt. Okay. Der kommer vi senere til at snakke, og jeg vil, det er faktisk meget godt, det du siger. Du giver mig noget, som... Vi skal lige huske en ting. Det er, det vi snakker om, det er overordnet. En særlig hukum, at når vi snakker det, man kalder overordnet. Vi har al-hukum al-am og al-hukum al-khas. Jeg er ked af det. Usul bliver bragt altid på banen. Vi har noget, der hedder al-hukm al-am og al-hukm al-khas. Al-hukm al-am, det vil sige overordnet definition. Og al-hukm al-khas, indordnet definition. Det vil sige, der vedrører en handling, eller en person, eller en enkelt gruppe. Specifikt. Det er specifikt. Og det er derfor, når vi laver en særlig al-hukm på en gruppe, eller en person, så er det afhængig af, hvad det er. Det er derfor, der er mange, der siger, hold lige noget om al-udhur bil-jahil med hensyn til en sag. Hver sag har sin egen al-udhur bil-jahil. Og hver person har sin egen definition om han er ma'dur eller ikke ma'dur, afhængig af den person. Og det er derfor, hvis du skriver på banen af udhur bil jahil, hvem er undskyld, hvem er ikke undskyld, det er svært. Det er svært. Så er der nogen af jer, der siger, at er demokraterne undskyld som generelt? Eller er hver person af dem, som har hentet fatwa fra Ibn Baz og Ibn Thaymin og al-Barak og al-Albani og nogle af de øvrige shuyukh af da'wah salafiyah, som tillader at stemme og være en del af parlamentet, er det undskyld? Det er en diskussion, som man går hen. Kan man bruge ayat i Qur'an og bruge det på dem? En langskægget sheikh, der sidder inde i parlamentet, hans hensigt, ja, det er sandt. En langskægget amama sheikh, som sidder i parlamentet, der vil kalde til Allah, der vil kalde til det gode, forbyde det dårlige, og vil bekæmpe shirk, og det er hans hensigt. Kan man kalde ham mushrik? Eller kan man ikke? Har han udhr bil jahil? Han er alim. Hans hensigt er at forene muslimerne og khilafa og tawhid. Det er et spørgsmål. Det kræver, at man studerer emnet og undersøger det, og bagefter kommer en konklusion. Så når vi taler her, vi taler overordnet. Inzal al-hukum, at du laver inzal, det vil sige får hukum på en person, individ, at han er kafir, det kræver noget. Men, det kræver iqamat al-hujja, at du laver en specifik forklaring af den hændelse, som du gør, er kufur, og den person han forstår det, du siger. Det hedder iqamat al-hujja. Og iqamat al-hujja har betingelser. Du begynder ved ligesom at gå ind i det her. Det vil jeg helst undgå. Men når vi har en ta'ifa, hvor vi siger en gruppe er kafirer, og selvom individer ind i den gruppe er ikke kuffar, så har vi ret til, som han siger, qital, at bekrige dem. Quraysh har været kuffar, men Naufal har ikke været kafir. Er I med? Naufal er en person. Okay. Og det er derfor, at du har en gruppe, så hvis man bekriger den, så bekriger den på grund af deres paraply. Khayma, eller mawalla til kuffar. Det vil sige, hvad de rummer af kuffar. At enkelte definitioner af hver person er kafir eller ikke kafir, det giver jeg ikke på. Så bliver det sendt hos Allah, så er det Allah, der afgør. Mm. Er I med? Ja. Det er vigtigt. Subhanallah, det trækker. Så usul al-fiqh bliver brugt. I kan ikke komme udenom usul al-fiqh. Det kan jeg ikke. Selvom i aqidah. Fordi der er madlulat al-lafziyya. Du har ordene, som indikerer nogle bogstaver, der indikerer nogle ord, der indikerer nogle madlulat, det vil sige de, der henviser til. Du kan ikke komme udenom. Lige med hvem, der underviser. Hvis I har en person, der giver undervisning ud af tekst, hvad der står, så skal I vide, at den person, han aner ikke, hvad han snakker om. Og jeg siger det højt og tydeligt. Jeg har lyttet til mange, der har lavet shuruh. Skæg og doktorgrad og så videre, de laver bare sådan der. Deres forklaring er, hvad der står. De ved, de er kun ved det, der står. De forstår det ikke selv. Og jeg er næsten sikker på, at hvis de bliver sat, og du fjerner bogen fra dem, og de skal udtale sig, så kan de ikke finde det. Kan I følge mig? Det sidste spørgsmål. Ja. Når generelt, når man læser bøger, så alt er generelt. Generelt set. Hukum? Ja. Nej, kun hvis der er rahir. Shirk rahir. En, der tilbyder salam. En statue. Direkte. Hvis du kan se. Men det der, det vil jeg helst. Det er ikke det, jeg siger, når man læser bøger. For eksempel Kitab Tawhid og andre bøger. Alle ulamaer. Jamen, der kommer nogle specifikke situationer, han nævner. Men så nævner det. Så nævner det. Det er klart. Og det kommer vi til at snakke om. Det skal du ikke være bange for. Han siger, wa qawluhu i surat al-mu'minun, vers nummer 84-89, han siger, وَقَوْلُهُ, han bruger et vers som et bevismaterial, fordi han siger, فَإِنْ أَرَبْتَ الدَّلِيلِ, han nævner dalil i surat Yunus først, vers nummer 31, og så nævner han dalil i surat al-mu'minun, vers nummer 84-89, så siger Allah, قل لمن الأرض ومن فيها. Spørg dem, jorden og den, den indeholder, hvem er den til? إن كنتم تعلمون, hvis I ved det, سيقولون, så vil de sige, لله, den tilhører Allah. Det er mig. قل أفلا تذكرون, kan I ikke blive påmindet om det? قل من رب السماوات السبع, spørg dem, hvem er رب, رب her, السماوات, de syv himler, som er syv, ورب العرش, herren af tronen, العرش, العظيم, fordi der er mange, der har arsh, der har tronen, en konge kan også have en tron, men her siger Allah, ورب العرش العظيم. Det vil sige, der er ikke noget, der kan have en arsh, som er så magtfuld som den. سيقولون لله, så vil de sige, det er Allah. قل أفلا تتقون, er det ikke på tid, i Gud frygter ham? قل من بيده ملكوت كل شيء, hvem er det, der har magten med hans hånd over alt af hans skabninger? وهو يجير ولا يجار عليه, وهو يجير, det er ham, der bestemmer og afgør, og det er ham, der tager beslutninger, og det er ham, der kan få tingene til at ske, og ingen kan ramme ham. ولا يجار عليه, der er nogle mennesker, de tror, de kan lave ta'lih på Allah, eller bestemme og afgøre. Og her Allah subhanahu wa ta'ala sætter det i form af debat, eller i form af en diskussion over for dem, hvor han siger, وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. Det er ham, der får tingene til at ske, og ingen kan ramme Allah eller bestemme over ham. إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, hvis I ved det, سَيَقُولُونَ, så vil de sige, لله, til Allah. Alt det her, hvad du har nævnt, er til Allah. قل فأنا تسحرون, فأنا تسحرون, hvorfor er I blevet stjålet, det vil sige, når vi laver sihr på en, når jeg laver sihr på Abu Abdullah for eksempel, så er det fordi jeg ønsker, at Abu Abdullah ikke kan sige sandheden, er I for med? Så siger Allah her, فأنا تسحرون, har de været sihr, hvad der skete med jer, er jeres hjerne blevet ligesom taget væk? Ligesom قصه موسى عليه الصلاه والسلام, som Allah nævner i Quran med hensyn til sahara. Hvad er det sahara? Allah siger i Quran, فسحروا اعين الناس, de har stjålet folks opmærksomhed, det vil sige, de har taget synet, de ønsker, at folk skal se, er kun de, hvad de laver med hensyn til disse slanger. Så siger Allah her, فأنا تسحرون, er der blevet dykket magi for jer? Er jeres opmærksomhed blevet taget og stjålet? Er jeres tanker og jeres hjerne er blevet taget fra jer? Har I solgt jeres hjerne til shaitan, så shaitan har stjålet jeres opmærksomhed? Det er derfor Allah nævner, prøv at se her. Hvis du nævner og tæller, hvor mange gange Allah blev nævnt. Sayaquluna lillah, sayaquluna lillah, sayaquluna lillah. 3-4 gange ind i en ayah, hvor de bevidner og bekræfter det Allah. Men her siger Allah subhanahu wa ta'ala, hvorfor har I udskudt ibada til Allah og sat det til andre end Allah? Er det på grund af sihr? Nej. Så siger han efterfølgende her. طيب. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا, hvis du bekræfter, at de er enige om disse ayat, som er nævnt med hensyn til tawhid al-rububiyya, ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, og du ved, at de vil ikke tage dem ind i tawhid, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har tænk sig at trække dem til, det er tawhid al-rububiyya. وَعَرَقْتَ أَنَّ التَّوْحِيد. Og hermed har du lært at vide, أَنَّ التَّوْحِيد, at selve التَّوْحِيد, الَّذِي جَحَدُوهُ, جَحَدُوهُ, som de har benægtet, هو التوحيد العبادة. Nu kommer Sheikh ind i en specifik. Heraf har du lært, at den tawhid, at de her mennesker har benægtet, den tawhid hedder tawhidul ibadah. De har benægtet en tawhid, som hedder juhud. Læg mærke til ordet juhud, og så sæt to streger ned under juhud. Og så skal jeg lige forklare, hvad juhud er. Juhud benægtet. Ja, men det kommer jeg til. Det er ikke bare sådan, der, som der blev forklaret af vores syur. Nogle moderne syur. Hvad er juhud? الجحود er جحود قلبي. Benægtelse, som forekommer ind i hjertet. Hvorfor? Fordi de moderne murji'a nu bekræfter og siger, at vi siger for eksempel, hvis der er en, der er praktiserer demokrati, så siger de ham der, han er ikke kafir, han er muslim. Men hvorfor er han muslim? De siger, at han er muslim, så længe han har islam i sit hjerte. Og det er derfor, al-juhud, her er juhudul qalbi, som afspejler sig, på handlinger. Så det er, når en person, han udfører jahid amali, det vil sige, han udfører en hændelse, så afspejlelse, de han har indvendigt, er en benægtelse. Er I med? Fordi hvis I gør det modsat, så er I murji'a. Forstår I? Man kan godt være salafist og murji. Dem er der mange af. Dem er der hav af. Bare så I ved. Og det er derfor her siger, وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ. Og du lærte, at den tawhid, som de har benægtet, هو توحيد العبادة, det er den tawhid af tilbedelse, الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا, som disse mushrikun kalder det i vores tid, الاعتقاد, at tro på, at følge efter, at bestræbe sig for at lære. كَمَا كَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا, som de kaldte Allah dag og nat. Tayyib, ja sheikh, hvad er det, du vil hen med alle de her? Han vil gerne fortælle, at dem, som udfører nogle hændelser i hans tid, med hensyn til at tilbyde nogle grav, og tilbyde nogle af de ting, som de har af mennesker og lignende, i Muhammad ibn Abd al-Wahhabs tid, efter lignende Quraysh's tid. Hvor de laver det, man kalder, sarful ibadati, عن الأصل, at man trækker ibadah fra hovedmålet, og det er at tilbede Allah, så udfører det ibadah til mennesker eller til gravsteder eller til noget lignende. I hans tid har der været nogen, der tilbede et træ, en sten eller noget lignende. I Muhammad ibn Abdul Wahhab tid, nej. Du kommer også til at se i Muhammad ibn Abdul Wahhab, hvor han nævner, at der var statuer inde i Kaaba. Nej. Sætning nummer 12. Thumma minhum man yad'u al-malaikata li-ajli salahihim wa qurbihim min Allah li-yashfa'u lah aw yad'u rajulan salihan mithla Lat aw nabiyan mithla Isa. Der er nogen af dem, som kalder engler på grund af de er så unikke og rene og deres tæthed af Allah, så de kan spørge Allah om forbøn til den, eller kalder nogle mænd, som er unikke og specielle og rene, ligesom en Lat, som var i Quraysh, eller ligesom en profet, som er Isa. Uff. Det her, de begynder at lave kaldelse, og her er yad'u, det er du'a. Min far har en lav ibadah, og så siger han et dua også en del af ibadah. Du med. Og det han prøver at fortælle, at de her mennesker, deres handlinger vedrører en form for ibadah. Og det er derfor Allah i surat al-Kahf, vers nummer 103-104 siger, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Skal vi fortælle jer, nunabbi'ukum, fortæller jeg og henviser jer til, bil akhsarina a'mala, med dem som har tabt deres handlinger. Surat al-Kahf 103-104. Skal vi fortælle jer med dem som har tabt deres handlinger, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, med dem som har tabt deres sa'yihum, det vil sige dem, som har forskyndet sig i dunya med at udføre nogle ting, de har tabt deres ligesom bestræbelser i dunya. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, hvor de tror, at de laver nogle gode gerninger. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, de her folk, det er dem, som har tabt eller har dannet tabt, altså har dannet kufur på Allahs verser. Wa liqa'i, det vil sige, hvad er liqa'i? At møde ham. Og hvornår er de møde ham? Her, det er yawm al-akhir, dommedagen. Så siger Allah, fahabatat a'maluhum, deres handlinger går tabte. Fala nuqimu lahu yawm al-qiyamati wazna, heraf, ham der kommer ikke til at veje noget som helst. Eller oversat til dansk, hvis man skal sige det, han kommer ikke til at være på spil. Den person har ikke noget betydning. Vi tager den lige langsomt. Chef, du sagde, yad'u, det er påkaldelse, ikke? Yad'u, da'a, en kaldelse. Og det er derfor her, han prøver at vise, i den her, det er, at du'a er en del af ibadet. Det er det eneste, du skal forstå. Thumma minhum man yad'u al-malaika, dem som kalder malaika. Og han prøver ligesom at fortælle dig, at du'a er en del af ibadah. Så når du kalder, så skal du passe på. Det skal være sarf. Sarf, det skal være rent til Allah. Og så bruger han den der ayah, og det er en smuk ayah, subhanallah. Mange læser det om jum'a, fredag, men mennesker læser Qur'an forskelligt. Mennesker læser Qur'an forskelligt. Der er læsning af Qur'an, som hedder optjent ajr. Den er god nok. Så sidder folk og læser. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله. Han lytter til stemmen. Han er ligeglad om hvad han læser den. Det eneste han er interesseret i, han vil bare lytte Koran. På en måde er det meget godt. Men at en person læser eller lytter til Koran, det man kalder tawdihi. Tafsiri. Tawdihi, hvor Qur'an bliver illustreret. Tawdihi, hvor Qur'an bliver belyst. Og det er derfor, der er forskel i læsning af Qur'an. Der er mange mennesker, de læser Qur'an bare i form af recitering. Og det er ikke det, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker fra ibad. Allah siger i Qur'an, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أم على قلوب أقفالها. Kan I ikke forstå Al-Quran? Og tadabbur, tadabbar al-shay, fahimahu wa wa'a. Tadabbartu, det betyder, når jeg laver tadabbur, når jeg skal... Jeg er nødt til at forklare det, fordi du kan ikke bruge et specifikt ord på dansk. Hvis jeg siger til dig, tadabbara, det betyder tænke og gå i dybden af det, ligesom du siger overvejer, og plus forstå. Hvad er det, Allah siger til mig her? Siger Allah til mig, at jeg skal gøre noget? Eller siger Allah til mig, er det for sjovt det her? Er det bare for sjovt, Allah har nedsendt al-zani wa al-zaniya, fajidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda? Er det for sjov, Allah har nedsendt al-zani wa al-zaniya, dem som bedriver hår, de skal piskes 100 piskester? Er det bare for sjov? Al-sariq wa al-sariqa faqta'u, at ham der stjæler og hende der stjæler, så skal vi korte deres hænder af, hvis det bliver besluttet, at den person har stjålet et vis mængde. Er det for sjov? Er det her bare en hygge, Så sidder vi i en samling, så læser vi Qur'an. Ej, hvor hyggeligt. Ej, nu skal vi have en dars. Vi har salam. Så lytter vi til Qur'an. Så samler vi vores iman. Er det sådan en atifa? Nej. Det der, det er fuldkommende misforståelse af din. Det er det, der fuldkommende jernblæst hos folk. At Allah beder om tadabbur. Allah beder forståelse af de her ayat. Allah beder om handling efter tadabbur. Allah ønsker, at du begynder at forstå og gå i dybden af de her ayat, så du kan forklare det og give det til folk. Når du som en individ har ikke færdig noget som helst, ayat for dig, det er bare ligesom, om du læser fra Baqarah, Nisa, Al-Imran. Folk siger, mashallah, ham der stemme, den er så smuk. Jeg er ligeglad med hans stemme. Stemme har en betydning. Og så kommer det med ahadith. Som de nævner, og de forstår ikke, at disse ahadith, selv deres, prøv at se her. Nogle af mennesker kommer med dalil, og dalilu yal'anu. Nogle mennesker kommer med et bevis, og beviset forbander ham. Det er stort, men det er sandt. Dem som siger, ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. Han er ikke en del af os, som ikke synger Qur'an. Naam, hadithen er sahih. Men hvad er det, Muhammad siger? Ligesom når han sagde til Abu Musa al-Ash'ari, da han læste Al-Qur'an. Muhammad sad og nærmest fyldte med de ayat, der blev læst. Og da han kom forbi en ayat, der vedrører Muhammad, så sagde Muhammad s.a.v. til ham, hasbu! Det betyder, at der var recitering, og der var tadabbur, og der var al-fahm. Er I med? Det vil sige, at der var recitering, du lytter. Der var tadabbur, forståelse, og der var al-fahm, at jeg forstår budskab. Når de her mennesker, de siger, åh, synge, jeg skal høre en stemme. Hvis du beder på en, og han reciterer, du ikke fatter en brik, hvad er det den imam, eller den sheikh, han læser om? Ligesom i gamle dage, Abdel Basit, han læser, خُذُوهُ فَغُلُّوهُ Allah, amil haq, Allah. Allah siger i Koran, tag ham, og bagefter linker ham, og så bagefter smider ham i helvede, så siger det, Allah, mashallah. Han lytter til stemme, han forstår ikke indhold. Hvad er det, du siger? Du skal græde og tude her. Forstår I? Du gensætter det der tre ting med forståelse. Du er lige nødt til tre ting. Grim tadabbur. Tadabbur og fahm. At-tadabbur og al-fahm. At-tadabbur og al-fahm. Overvej, altså fahm, forståelse. Forståelse. Overvej, så forståelse. Overvej noget, du har forstået. Tøj. Subhanallah. Tøj. Allah subhanahu wa ta'ala siger her. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كيف تلي أم دم صم هتاب تهيل الذين أعمالا هننا وهي أتفعل الله أم هننا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا تدم صم هتاب ألف بريها أبتشين الدنيا ودي تخوى أديها منسكة تيها هنل كورت بخوا فاصل لدوها إن من هنا هن تخوى هنا لو عبارة الله هلسك ليو. Og så dør den der person, og så finder han ud af, at han har været den største shaitan. Hele sit liv. En person, han er i dunia, og han tror, at han er på den bedste vis. Men det viser sig, at den person siger Allah, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَ. Og Allah taler her i flertal. Mange. Og så siger, أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. De her mennesker, de har dannet kufr. På hvad? På Allahs værelse. Og hvad? ولقائه. ولقائه, hans mødested, at de skal møde ham. Og det er يوم البعث. Sheikh, indikerer også til muslimer. Til alle. Hvis du som en person begynder at smide Allahs ayat bag din ryg, og så siger du, de her bog, Quran, så siger Allah, ja, أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. طيب, ماشي. Nu skal jeg lige forklare. Hvad er ayatullah? Ayatullah, Allahs vers. Men hvordan kan man lave kufr på Allahs vers, når man ikke sætter det i handen? Er vi enige? Når jeg siger den der bog, som hedder Al-Quran, det er en gammel bog. En bog, der ikke kan bruges. Quran kan ikke bruges til noget som helst. Det er en oldtidsbog, som har været brugt før i tiden. De her ayat og verser, de er hyggelige. Man kan læse det, man kan recitere det. Men vi kan ikke implementere det nu. Eller jeg synes ikke, at det vil, eller jeg taler på vegne af, så jeg skal ikke lave takfir på mig nu. Jeg taler på vegne af de folk, hvordan de forstår. De siger, at det er oldtidsbog. Det er en bog, der har været der. Det er blevet nedsendt på grund af nogle diverse situationer. Disse situationer er over. Vi skal ikke bruge det, men vi kan bruge det som en form følelsesmæssig. Så siger Allah her. Kafaru bi ayati rabbi. Ny kapitel. Wa liqa'i. Møder ham. Du og jeg ved, at Allah har sendt mig og dig og skabt mig og dig på grund af, at vi skal tilbede ham. Og han har sat, han, Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah har sat en ramme, som du og jeg, vi skal følge efter. Springer vi ud over rammen, så falder hammeren. Og det gælder alle. Og det gælder alle nationer. Og det gælder alle grupper. Og det gælder enhver enkelte individ. Hvorfor? Fordi når du ikke bruger disse rammer, når du har en ramme, og hvis du springer over, så falder det. Og det er derfor udtalelser, som Allah subhanahu wa ta'ala siger her, kafaru bi ayati rabbihim. De har dannet kufur på nogle af Allahs verser og tegn. Og tegn, de kan være mange. Og verser kan være mange. Nu om dagen, der er mange, der siger i Koran, her har vi Koran, så kigger vi, den der kan vi ikke bruge, den der kan vi bruge, den der har vi ikke brug for, den der her, så laver vi skilning, så har vi ligesom nogle små ting, som vi kan bruge, ellers. Det er det nye kapitel, vi har, ny Koran. Så selv bruge. Præcis. Så siger Allah her, kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. De har glemt en ting. Du skal op til Allah. Nogle af dem, selvom de er muslimer, i Guds øjne, så siger de, hvem siger, at vi skal dø og komme til Jannah? Hvem siger, at der er Jannah og Nar? Jamen, hvorfor er vi lagt til Jannah? Mange af dem siger, hvem siger, at der er Jannah og Nar? Hvem siger, at det er Jannah og Nar er sand? Fordi når du har sat tvivl på det her, du skal lære en ting. Når du har sat tvivl på så mange ting, som hedder al-ghaibi, der er noget, der hedder al-iman al-ghaibi. Du tror på al-ghaib, forstår du? Du tror på noget, som Allah har holdt skjult fra dig. Det er kommet i budskabet fra Muhammad til os. Det stoler vi på. Muhammad s.a.w. har fortalt os om Isa. Har vi set Isa? Har du set Isa? Har du set Isa? Har du set Isa? Nej. Muhammad s.a.w. han har fortalt dig om Torah og Injil og Musa og Isa og Yasa' og Asbat og alt det der til al-ghaib. Muhammad s.a.w. han har fortalt os om Al-Kahf og Yusuf og hans brødre og hans familie og hvad der skete. Koran har fortalt dig. Sunna har fortalt dig om det her. Han har fortalt os om nationer. Det har været rej. Og så har han fortalt os om Jannah. Og hvad er det, der ligger i Jannah? Han har fortalt os om en nar. Og hvad er det, der ligger i nar? Han har fortalt os om en azab. Og han har også fortalt os om en mustaqbal, fremtid. Hvem er det, du møder? Og hvad er det, du kommer til at se? Hvad er det, du kommer til at støde på? Og hvordan du skal håndtere det? Og så har nogle af dem spurgt dem om alt muligt, nogle spurgt dem om shar. Shar, dårlige hændelser, eller noget, som de kan blive ramt. Kan du jeg sælge nu al khair, og kun du jeg sælge hu an shar, jeg har fået an jeg har vi. Er det spurgt ham om gode ting, og jeg spurgt ham de dårlige, frygten er, jeg selv falder ind i det. Og så han fortæller os om shar. Og så står vi i den situation og siger, hvordan? Nej. Kan det eksistere, at de her mennesker, de vil være der? Nej. Surat al-Kahf, vers nummer 103-104. Vi tager lige nummer 13, så slutter vi af her, inshallah. Wa'arafta anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha ash-shirk. Og du ved det, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har bekriget angående den hændelse, som er shirk. ودعاهم إلى إخلاص العبادة كما قال تعالى وهنا كالتن تل أتهن إداس أبغكته التلبيس تالله hvor Allah siger i surat al-Jin, vers nummer 18, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لَا وَعَ مَا كَلْ سَمَّ اللَّهِ إِنْ أَنْ وَقَالَ Allah siger igen i surat al-Ra'd, vers nummer 14, لَهُ دَعْوَةُ الْحَقْ كَلْسَ أَعْهَنْسْ دَعْوَة لَهُ دَعْوَةُ الْحَقْ at selve kaldelse tilhører ham, som er sandfærdigt. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ og dem, som kalder nogen andre end ham, لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْ de svarer aldrig tilbage til. Læg mærke til her, hvad han siger. وَعَرَفْتَ وَعَرَفْتَ, nu ved du det. Han har fremlagt nogle beviser til dig, og han har lært dig, hvordan de her mennesker er, og så siger han til dig, وَعَرَفْتَ, nu har du lært noget om din profet. At Muhammad sallallahu alaihi wasallam qatalahum har bekriget dem ala hadha shirk, at de har lavet kaldelse til dem andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er en nida wal istighatha, en nida wal istighatha, kaldelse og påråbninger efter nogen andre end Allah subhanahu wa ta'ala. ودعاهم الى اخلاص العباده nu kommer han med en ny kaldelse, altså en ny form for hjælp, og det er Muhammad brugte tid på da'wa på den, hvor han sagde ودعاهم الى اخلاص العباده, de laver ibadah og vi har ikhlas al ibadah. Hvad er forskellen? Ibadah, alt hvad folk laver, buddhister de laver også ibadah, og hvem som helst laver ibadah, men ikhlas al ibadah, at den er ren til Allah. Amen. Og det er derfor, vores ibadah kan aldrig nogensinde blive acceptabel, medmindre den er mukhlasa lillah. Det vil sige, den er ren til Allah. Og så brugte han i surat al-Jin, vers nummer 18, lad være med at kalde sammen med Allah nogen. Og i surat al-Ra'd, lahu da'watul haq, kaldelse tilhører ham alene. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ رَعَدْ فِيُّدْنِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْ Og dem, som kalder nogen andre end ham, de svarer dem aldrig tilbage. Hvis vi tager surat al-Ahqaf, vers nummer 5, Allah siger, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ hvem er dem, som er misvejledt andet end dem, som kalder noget andet Allah? مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ingen accepterer herfra til dommedag. Surat al-Ahqaf, vers nummer 5. Skal jeg sige det flere gange? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ hvem er mere misvejlet end dem, som kalder nogen andre end Allah? Så siger han om dem. Læg mærke til her. Om den type. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ du kalder på en anden end Allah, så siger Allah om den der, du kalder, den svarer ikke tilbage. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ والله nogle gange, når du læser Al-Quran, qira'a tafsiriya, altså en måde for fortolkning af Quran, så vil du nyde det. Quran er en nydelse til enhver mu'min, når han sidder og opdeler Quran og forstår indhold. Hvis du læser Quran, abira, bare qira'a, du får ikke så meget ud af det. Så siger Allah her, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ det vil sige, at svar ikke, altså du laver kaldelse på den der statue, og du kalder på ham og på ham og på ham, og så siger Allah, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ altså du kalder på ham fra nu til يَوْمِ الْقِيَامَةِ han svar ikke tilbage, ja Allah. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ og kaldelse på den er rafilun. Det vil sige, de er rafil om at kalde Allah, men de kalder de her typer. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ når folk bliver samlet. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Når folk bliver samlet nu, så opstår der noget nyt. Der står to ting. Der står ada, og der står kufur. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. Når folk bliver samlet, nu kan de se ada. Og de kan se, hvem der bestemmer. Og de kan se, hvem der afgør. Og de kan se, at det er Allah, der har magt. Og det er Allah, der bestemmer. Og det er Allah, der får tingene til at ske. Og her det er yawm al-qiyamah, yawm al-rab, yawm al-ilah. Det er Allah, der bestemmer afgør. Så siger Allah her, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. Nu bliver samlet. Nu bliver folk sat til dommedag. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَى. Nu begynder de at være, hvad? Bekriger. أَعْدَى. Nu går det i modsætning, hvad de lader tilbyde i dunia. Og så siger Allah, fordi siger, der er to ting. أعداء وكافرين وكانوا بعبادتهم كافرين. Og så har de været benægtende af deres tilbedelse til dem. Hvorfor går de her mennesker i modsætning, hvad de har tro på i det hele dunia? Hvorfor? Fordi de har set al-haq. Og det er derfor, når folk siger al-haq, så skifter de. Al-ada, når du og jeg er misvejledet, så kan vi kun se med nogle faste briller. Og lige så snart sandheden har lagt sig, så er det nogle andre briller, vi begynder at se på. Og det er det samme her. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, når Yawm al-Hashr er der, ikke også? Så begynder det at se, det er Allah, der bestemmer, de her typer har ikke noget betydning. Så begynder der at danne ada, hvor de bekriger den, ligesom had indvendigt med tro på, at nu får de succes. Men de får se. Hvilken succes skal du få? Allah har bedt dig om tilbed. Og det er derfor mange, når de blev sat til, at de skal få deres straf i Jahannam, så siger de, åh Allah, lad os vende tilbage, så vi kan handle korrekt. Åh Allah, vend os tilbage, sæt os tilbage, så skal du se, hvad der sker. De får se. Og det er det samme her, de har dannet to ting. De har dannet ada, had. Og til os, vi skal have kufur. Om det er hjertet, eller handling, eller whatever. Og så siger kafirun, det vil sige, de har dannet os kufur på det, de kom på. Ada og kufur. Og desværre, muslimerne nu om dagen, de elsker kufar, og de elsker deres kufur. Må Allah beskytte os. Surat al-Ra'd, vers nummer 14-15. Allah siger, lahu da'watul haq. Til ham bliver den kaldelse, som er sandfærdig. والذين يدعون من دونه دم صم كلا اذ اوهم لا يستجيبون لهم بشيء تسوى على تباي بودي دي كلا بو الا كباسط كفيه الى الماء ليسم ان صم حلق سين هنا ايفن ليبلغ فاه ساتن كنو اب تي سين مون وما هو ببالغه. Mennesker forstår tingene i Koran altid med eksempler. Og det er derfor, hvis jeg skal give dig en forståelse af noget kreativt eller noget billede, så er det bedre, at jeg giver dig eksempler. Og Allah subhanahu wa ta'ala i Koran viser også en del af eksempler. Ligesom her. I surat al-Ra'd, så siger Allah, lahu da'watul haq. Sandheden tilhører ham alene med kaldelse, og den skal også være alene. Hvis når du kalder, så er det kun Allah. وَالَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. Og dem, som de kalder stedet for ham. لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْ. De kalder en statue, eller en krav, whatever. De vil aldrig nogensinde svare tilbage. Og så giver et eksempel. Ligesom en, som hans håndflade er åben, som graver vand fra havet, eller fra flod, eller et eller andet, så håber han på, når han trækker den, så vil han suge de vand der tilbage. Vil de her holde stik? Aldrig. Et eksempel. Hvorfor bruger Allah sådan nogle eksempler? For at give forståelse for det. Ja. Fordi mennesker vil bedre forstå, når der kommer eksempler. Er I med? Ja. Har I noget imod? Jeg tager den sidste, så er vi færdige med. Har I noget imod det? Okay. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. وهي ما أبغوا ندعوة وتحققت من التحقيق نهار أنصرت يهجد دليل تهفستو ببيس نهار أول ببيس أم at Muhammad har bekriden på far, liakuna du'a kulluhu lillah. At selve kaldelse er ren til Allah. Wa nadru kulluhu lillah. Og selve slagtning, eller lovning af slagtning, tilhører kun Allah. Wa dhabhu kulluhu lillah. Nadr lov. At jeg lover, hvis min datter består, eller den, så slagter jeg. Det hedder nadr. Wa dhabh slagtning. I form af ibadah. Vi snakker ikke, eller slagtning i form også af spisning. Den skal også være til Allah, hvor du nævner kun Allah. Ikke siger, ja, Hussein, eller a'udhu billah. وَذَبْعُ كُلُّهُ لِلَّهِ Og selve slagtning tilhører kun Allah. وَالْإِسْتِغَاثَ كُلُّهَا لِلَّهِ Og at lave istighatha. Hvad er istighatha? Ja, mashayikh? Er det ikke, at... Istighatha? At kalde, at lyve. Jeg forstår ikke, men jeg kan ikke forklare på dansk. Det skal du. Det skal man kunne. Er det ikke en del af kaldelse? Det er en del af kaldelse. Staratha yastarithu ghaithan. Det vil sige, at når du er i ghaith, i det man kalder en ny situation, så påkalder du en. Og selve påkaldelse. Kulluha lillah. Den tilhører kun Allah. Det vil sige, kaldelse i en ny situation. Wa jami'u al-ibadati kulluha lillah. Og alle tilbydelse er til Allah. Wa arafta. Nu bruger han det samlede ord som før. وَعَرَفْتَ نُوْذِلُ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ Og nu ved du, at deres anerkendelse med hensyn til rububiyya tawhid, de har ikke været nok til, at de er blevet kaldt muslimer. وَأَنَّ قَصْدَهُمْ الْمَلَائِكَ وَالْأَنْبِيَاءِ Og deres hensigt med at kalde engler og profeter, والأولياء في كوفل يريدون شفاعتهم تنسك تأس فوبن والتقرب إلى الله تنسك خمينهن الله مده بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم وتدها فيرتل أتمن حلال قا تأس بلود وتأس بين عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل نفذ ذلك التوحيد خفيدنا هكالتل وأبى عن الإقرار بها المشركون وبأدي المشركون حابنكت. كيف أقول هذا؟ نهار لعد بدم محمد صلى الله عليه وسلم حابقيد نون سمكلا نون هنينة تل عندين الله. وبإستغارة هنون سكين غل أول أوى الله حبيت نون تل عندين الله سكخيري أتمنى سكبقيد. كلام. Og så kan man kalde den, og hvis de ikke kalder, hvis den kaldelse ikke er acceptabel af dem, så har man ret til at bekrige den. Og så siger han, wa'arafta, nu ved du, at deres anerkendelse af rububiyya for at skænde, at en person kan være troende på rububiyya, men kafir på uluhiyya. Det har ikke været en forhindring i, at man kan bekrige de her mennesker. Fordi deres shirk og deres kufur, som ligger i uluhiyya, det har været nok til, at man halal gjort deres blod, og det er derfor Muhammad bekrig den, og halal gjort deres penge. Og det er derfor Muhammad har erklæret krig mod Quraysh's befolkning. Og surat al-Zumar, vers nummer 3, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا Til dem, som har taget nogle andre til at være deres alliancer. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى De har benægtet, at de tilbyder den, andet til, at de skal føre den til at have tættest ved Allah subhanahu wa ta'ala. Og sådan vil det altid være. Der vil altid være nogen, som kommer og siger, vores hændelse er, at vi skal lave noget godt. Og det er ikke hensigten, at vi vil lave noget, som er dårligt. Barakallahu fikum, og jazakumullahu al-khair, og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer det bedste.